очами шкрибили, скриготали зубами. Частини тіла, набравши води в рот, думали спиною, тікали від турботи, натикались на горе. Частини тіла, їх свали нахер, вони також під шкірою комахи копошилися тож. Частини тіла. Бали нерки. Частини тіла. Так було і буде, це зветься спадковість. Але давно забули про те, що мали совість. Частини тіла. Пишалися собою, волочили гуз, наварили головою і з'їхали з глота. Частини тіла.